राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल पंच में विक्रम संवत 2052 अनुसार 29 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है और विवेक है वो त्याग पर चलता है। जिसको असत त्याग दिया ठीक नहीं समझा उसका त्याग कर देना, तो विवेक पूर्व त्याग कर दिया जाए तो उसको वैराग्य सतह हो ही जाएगा, फिर सब कुछ गुण आप से आप आ जाएंगे। तो विवेक मार्ग ज्ञान मार्ग त्याग पर चलता है, जड़ता का त्याग करो। और भक्ति मार्ग प्रेम पर चलता है, भगवान की तरफ चलो, भगवान से प्रेम करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का चिंतन करना, भगवान की बात करना, भगवान तरफ चलना। तो ये त्याग करते करते अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और वो भगवान क्या भजन करते करते भगवान के प्रेम को प्राप्त हो जाता है, वो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। तो दोनों ही बड़े ठीक है। दोनों में कह तो गीता जी ने जरा भक्ति की बात विशेष बताई है, अंत में भक्ति से ही भक्ति में ही उपसंहार किया है। परंतु जिसकी रुचि है ज्ञान में, ज्ञान कोई कम नहीं है। गीता ने भी ज्ञान की वर्णना कम नहीं है, नहीं ज्ञान न सदेशम पवित्र में विद्यते। भगवान ने कहा है कि ज्ञान के समान इस संसार कोई पवित्र नहीं है। इस वजह से ज्ञान भी मुक्ति कर देता है और भक्ति भी भगवान में प्रेम कर देती है। फर्क यह रहता है कि ज्ञान मार्ग की त्याग करके फिर उसको मानता है और भक्ति मार्ग की पहले ही मान लेता है। असली ज्ञान मार्ग की बहुत कम मिलते हैं। ज्ञान मार्ग की भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भक्ति की चाल ही चलते हैं प्राय करके, जो शास्त्रों का गहरा विचार किया जाए तो ज्ञान मार्ग की बहुत कम मिलते हैं। ज्ञान में विश्वास मार्ग ही चलते हैं ज्यादा, विश्वास जो कि भक्ति में मुख्य होता है, ज्ञान में गौण होता है, विवेक मुख्य होता है। पर ज्ञान में भी विश्वास पूर्व ही चलते हैं, पहले मान लेते हैं फिर साधन करते हैं। नहीं तो ज्ञान मार्ग का शुद्ध ज्ञान मार्ग वो होता है कि विवेक पूर्व त्याग करता है, परंतु जब तक अनुभव न हो तब तक वो मानता नहीं है। और भक्ति मार्ग है विश्वास करके मान लेता है फिर त्याग हो जाता है। तो भक्ति मार्ग भगवान से संबंध जोड़ लेता है अपना, और ज्ञान मार्ग संसार से संबंध तोड़ देता है। तो संसार के तोड़ने को भी गीता ने योग कहा है और भगवान में स्थित होने को उसको योग कहा है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम, दुखों से वियोग हो जाए उसका नाम योग है। और समत्वम योग समझो परमात्मा का स्वरूप है उसका नाम भी योग। तो संसार का संबंध विच्छेद करने का नाम भी योग और परमात्मा में स्थित होने का नाम भी योग। तो भक्ति योग और मेरे दोनों से ही बात होती है। ऐसे ध्यानियों की बात आई है, जहां संसार के वियोग करने की बात गीता में कही है वहां ध्यान योग का प्रकरण है। ध्यान करते करते संसार का त्याग कर देता है, योग सिद्धि हो जाती है। तो अपने लोगों को ये चाहिए कि किसी के ज्ञान में रुचि हो तो विवेक मार्ग से त्याग करे। त्याग क्या है? पहले अशुद्ध चीजों का त्याग करे, फिर निर्वाह मात्र के सिवाय सब का त्याग करे, और निर्वाह की चीजों में भी ममता न रखे, और वो शरीर में भी ममता रहनता न रखे। निर्ममो निरहंकार से शांति बदगरी, अहंकार मलम दर्पम, इन दोनों में कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों बरोबर चलते हैं। कर्मयोग में ममता का, आसक्ति का, कामना का त्याग मुख्य होता है, अहंकार का त्याग पीछे होता है, और ज्ञान मार्ग में अहंकार का त्याग पहले होता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिगम विमुच्य धनवा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंता के त्याग के बाद ममता छूट जाती है, और योग मार्ग में कर्म योग में पहले कामना का त्याग कर बिहार कामान या सर्वान निष्प्रिय कामना त्याग निष्प्रिय हो जाता है, और फिर निर्मम और निरंकार हो जाता है, शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो कामना का त्याग यह पहले करता है, और वहां स्वरूप बोध और अहंकार का त्याग पहले करता है, फिर कामता ममता का त्याग हो जाता है। दोनों की बात एक है, यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही अपिगम्य थे। जो सांख्य योग से प्राप्त किया जाता है वही तत्व ज्ञान योग के कर्म योग से प्राप्त किया जाता है। इस वास्ते एकम सांख्यंच योगंच यह पश्यति स पश्यति, मानो दोनों का नतीजा एक होता कर्म योग का ज्ञान योग का। इस वास्ते इनों के भेद नहीं मानते लोग, छोटा बड़ा नहीं मानते। आधुनिक लक्षणों आधुनिक ग्रंथों में कर्मयोग को बहुत साधारण माना है, और कर्मयोग को बहुत विशेष आदर दिया गीता ने, तो सबका आदर दिया गीता ने। कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ये तीन योग खास बताए भागवत के एकादश ग्रंथ के 20वां अध्याय में योगास्त्रयों में अभाव का तीन योग मैंने कहे। तो भगवान का संबंध जोड़ने में सुगमता होती है। जैसे मनुष्य अपने कुटुंब के साथ संबंध जोड़ता है तो संबंध जोड़ने की आदत है, एक स्वभाव पड़ा हुआ है, ऐसे भगवान से संबंध जोड़े। भगवान को माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी कुछ कुछ मान ले, पति मान ले, पुत्र मान ले, भाई मान ले, अपना भगवान से संबंध जोड़े। तो भक्ति मार्ग में संबंध की आवश्यकता है, भगवान के संबंध जोड़ने की। ज्ञान मार्ग में संसार का संबंध तोड़ने की, ये तोड़ने से भगवान का संबंध जुड़ जाता है, और भगवान का संबंध जुड़ जाने से संसार टूट जाता है। धरती का एक ही होता है, पहले पीछे होता है ये पहले से भगवान के साथ संबंध जोड़ दे, भगवान मेरे हैं, और संसार विमुख हो जाता है। जैसे लड़की अपने पीर के साथ संबंध रखती है, जब ब्याह दी जाती है तो पीर का संबंध टूट जाता है, अपने ससुराल का संबंध जुड़ जाता है। जो संबंध टूट गया तो ये ज्ञान मार्ग हो गया, संबंध जुड़ गया, भक्ति मार्ग हो गया। वो जुड़ जाने के बाद में वो पीर को भूल जाती है, पहले पीर से जाते हुए रोती है, और फिर तो महाराज वहां मार दादी पर दादी बढ़ जाती है। पीर याद ही नहीं होता कि पीर में मैं रहती थी, कभी एक पीर वाले को याद नहीं होते बिल्कुल। इस वजह से ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग योग मार्ग संसार से दूर हो जाते हैं। परंतु कर्मयोगी को तो क्रिया के द्वारा त्याग करना पड़ता है, ज्ञान मार्ग को विवेक के द्वारा त्याग करना पड़ता है। त्याग तो सब करना ही पड़ेगा, और वो अनुराग पूर्व भगवान से संबंध जोड़ देता है, फिर त्याग हो जाता है। तो पहले से ही भगवान ने समझ जोड़ दे, ये भक्ति मार्ग है, भगवान हमारे हैं। कहते भगवान दिखते तो नहीं, फिर कैसे मान लेते? कि जैसे लड़की बड़ी हो गई और पिता उसका संबंध जोड़ना करना चाहते हैं, भाई अच्छा घर बर मिल जाए तो मेरी कन्या सुख पावे, इसलिए वो बर ढूंढता है, और आकर के अपने स्त्री से बात करता है, कैसा लड़का है, कैसा ऐसा है, छोरी भी छिप छिप कर सुनती है, परंतु जब संबंध तय हो जाता है, सगाई हो जाती है, फिर वो लड़की दूसरी बात नहीं सुनती, उसकी बात चले तो सुनती है और दूसरी बात सुनती ही नहीं। तो जब तक ये भगवान की बात इसमें दूसरी नहीं सुने, तब समझने की अभी तक सगाई हुई नहीं है। सगाई हो जाने के बाद उस एक की बात ही सुनती है। ऐसे भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए, फिर भगवान की बात सुनेगा, वो संसार नहीं सुनेगा। वो मतलब हमें मतलब नहीं है, हमें संसार से मतलब, संसार हमारे से मतलब नहीं। संसार की सेवा करती है, घर पीर वैदिक काम तो करती है, परंतु उसका मन वहां हो जाता है, ससुराल में जहां संबंध हुआ वहां। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, उनका मन भगवान के साथ हो जाता है। काम संसार यहां पर करो, पर काम करते हुए भी अपना घर नहीं समझते, ये भगवान का है, भगवान हमारा नहीं है, भाई का है, हमारे पिताजी का है, ऐसी लड़की समझती है। भगवान कहते भाई हमारा, भगत कहता मेरा हमारा नहीं है, किसका है, भगवान का है बस, पर हमें मतलब नहीं है इनसे, हमें तो भगवान से मतलब है। जैसे जगत जननी जानकी जी ने बन जाते समय सास की बात नहीं सुनी, ससुर की भी नहीं सुनी, राम जी ने भी कहा कि यहां रहो तो नहीं सुनी, और भगवान के साथ ही चली गई। भगवान ने यहां तक कह दिया कि मेरी बात नहीं मानोगी तो दुख पाना पड़ेगा, तो वो स्वीकार, परंतु वियोग स्वीकार नहीं अपनी तरफ से, वो जबरदस्ती वियोग हो गया, बात एक अलग है, अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ सदा साथ है, तो अपनी तरफ साथ है तो वहां ही ऐसा ही है। हनुमान जी ने आकर समाचार कहा कि नाम पारो निवस निशी और ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद चंद्रिका, प्राण जाय कहीं बात। आपके वियोग में उसके प्राण चले जाते, परंतु पहरा लग रहा है, प्राण जाने के जाने कैसे, नाम पारो आपका नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये पहरा लग रहा है, ये रात दिन, वो नींद भूख आदि की नहीं है, भगवान का नाम दिवस निशी रात दिन, ये तो है पहरा। भीतर से निकल जाए तो ध्यान तुम्हारा कपाट, भगवान का ध्यान ही एक कुमार बंद कर दिया, और अपने लोचनों को भगवान के चरणों में लगा दिया, अथवा अपने चरणों में लगा दिया, दृष्टि नीचे की तरफ, ये ताड़ा लग गया। लोचन निज निज पंत्रिका यंत्रिका, ये यंत्र है, ताड़ा लग गया, प्राण जाए कहीं बात को कैसे जाए, कपाट लग गया, ताड़ा लग गया, पैर बैठ गया। नहीं तो महाराज आपका वियोग है, उसकी अग्नि ऐसी है, ये जैसे तूल होता है, ये आग के उड़ते हैं भूत रहे, तो वो लगना वो अथवा रुई, रुई का एक तंतु होता है बारीक, उसको तूल के है, तो तूल जल जलता है जल जाए, परंतु तो आपका ध्यान है एक तो एक वो जल दे कैसे, दोनों नेत्र जल रहे हैं तो जल पड़ता रहे, तू चले कैसे, आग है जल में लगती नहीं, इस तरह से उनका विरह है। तो वियोग में भी योग है, वियोग में भी योग है, योग में भी योग है, मानो साथ रहे तो भी साथ है, दूर रहे तो भी साथ है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाऊ के मन बसे सोता हूं के पास, मन श्री रघुनाथ जी महाराज ने हरदम ही जाता ही नहीं। हनुमान जी ने बात एक अपने मन की कह दी, अपने मन पर असर पड़ा, वो कह दे महाराज सीता जी के दुख है बहुत बड़ा भारी है, बिना ही कहे फल दीन दयाला, सीता करी विपत विशाला, बिना ही कहे फल दीन दयाला, महाराज कहने में आती नहीं, ऐसी विपत्ति है, भगवान ने कहा अरे मेरे भक्त को विपत्ति होती है, तब हनुमान जी चेत किया, चेत हुआ, होश आया। कह हनुमान विपत्ति प्रमुख होगी जब तब सुमरण भजन न हो। आपका सुमरण भजन नहीं होता है तब विपत्ति होती है। गलती गई, गलती नहीं, हनुमान जी पर बड़ा असर पड़ा कि माँ कितनी दुख आ रही है, ये प्यारा पुत्र है ना, सीता माता का प्यारा पुत्र है, इस वास्ते माँ के दुख को सह नहीं सके। इस वास्ते कहना महाराज माँ को बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, उज्जल हृदय में दुख हो रहा था, सीता माता के वियोग का दुख, इस वास्ते कह रहा है बड़ी विपत्ति विशाल है। राम जी ने कहा था मेरे भक्त महाराज विपत्ति वही है जब नाम नहीं हो, आपका नाम नहीं है कोई विपत्ति नहीं है, भगवान के नाम का स्मरण है तो नाम जहां है वहां भगवान है। नाम भगवान का, राम नाम स्मरण करे हाथों पर अभंग, राम दास उस संत का रामन चाले सब, रसना से रतो करे हाथों पर अभंग, आठों पर राम राम राम राम करता है तो राम जी का संग नहीं छोड़ते। ऐसे राम जी का चिंतन होता तो राम जी वहां रहते, राम जी दूर नहीं रह सकते, जहाँ नाम हुआ वहां भगवान आ जाते हैं, तो रहते हैं भगवान। इस वास्ते वियोग में भी योग है, भगवान का वियोग है परंतु सीता जी के साथ योग है। ऐसे ही माता कौशल्या के साथ जब वनवास में चले गए तो सर इतना ध्यान लगा कौशल्या माता का, हरदम राम लक्ष्मण सीता दिखते हैं। तो एक दिन सुमित्रा से पूछने लगी कि बहन तुम बताओ तो सही, रामलला वनवास में चले गए कि नहीं, अगर वनवास में चले गए तो मेरे सामने कैसे दिखते हैं, हरदम मेरे सामने दिखे रामलला सीता जी लक्ष्मण मेरे सामने दिखते हैं, तो तुम बताओ सच्ची बात बताओ वनवास में चले गए तो दिखते कैसे, और अगर यहां है तो मेरे हृदय में दुख क्यों आए, रामलला को देखते तो सुख प्रसन्न और आनंद होता है, मेरे हृदय में जलन क्यों है। हृदय की जो व्याकुलता है उससे तो मालूम होता है रामलला वनवास में चले गए, और सामने दिखते हैं जिससे मेरे यहाँ है, तो ये प्रेम की अवस्था होती है। वियोग में भी योग रहता है, प्रेम वियोग नहीं चलता, श्रद्धा भक्ति तो आज्ञा पालन करती है वहां, और प्रेम है वो संयोग रखता है हरदम साथ, प्रेम वियोग नहीं सह सकता, वियोग अच्छा नहीं लगता, हरदम योग रहे हरदम साथ रहे तो प्रेम वो वियोग नहीं सहते। इस वास्ते गोस्वामी जी ने कहा वंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद, मैं अयोध्या के महाराजा दशरथ जी का वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत्य प्रेम जय राम पद, राम जी के चरणों में उनका सत्य प्रेम है। तो सत्य प्रेम के पहचान क्या कि विश्रुत दीन दयाल प्रिय तृण तृण परि, जैसे तृण का त्याग दे इस तरह से भगवान का वियोग दे शरीर का त्याग कर दिया, तो वियोग प्रेमी वियोग नहीं सह सकता। और ये वरदान भी मांगा था, स्वयं मनु और शत्रु रूप से तपस्या करते भगवान प्रकट हुए, तो प्रकट हुए तो महाराज मन तो अपना प्रेम हो जाए आपके चरणों में, तो क्या वरदान मांगा, वरदान ये मांगा कि महाराज आपके दर्शन आपके समान पुत्र हो मेरे, भगवान भाई मेरे समान पुत्र कहां से ढूंढू, नहीं पुत्र हो जाऊंगा, न तत् समोस्ते भरी का कुतो अन्य, भगवान के समान कोई है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, तो मैं पुत्र हो जाऊंगा, ये वरदान मांग लिया। महाराज शत्रुपा से बोले क्या चाहती हो, उन्हें कहा कि महाराज जो चतुर राजा ने वरदान मांगा है वही मेरे को स्वीकार है, परंतु सोई मति सोई गति सोई भगति सोई पूरी चरणों से नहीं है, वो सुझा नहीं प्रभु वो ही कृपा को दे, ऐसे मेरी बहुत वही रहनी सहनी ज्ञान बात वही मेरा बड़ा है, ये मांग लिया। स्वयं महाराज ने कहा महाराज देखो मैं तो शुद्ध विषय एक तो पद रहती हूँ। जो भक्त चाहते हैं सोई गति सोई मति सोई सब सब भक्तों का बात। दशरथ जी कहते मैं वो नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ मेरा बेटा है राम बस। शुद्ध विषयक तव पद रहती हो, पुत्र विषय प्रेम हो या मेरा पुत्र भाव से प्रेम हो यार। मोई कर मूर्ख कह कर लोग मूर्ख कहते मूर्ख है राम जी बेटा ही मानते मूर्ख मेरे पापा नहीं है। मेरा ऐसा हो जाए प्रेम महाराज, भणी बिन मणि जिम जल बिन मीना तिम जीवन तुम मोदन, ऐसा मेरा जीवन हो जाए। तो दो दृष्टांत दिए, फण बिन मणि मणि बिन फणी। जैसे फणधारी जीव मणिधारी जीव होता है स्वाप होता है, उसकी मणि चली जाए तो व्याकुल रहता है। और जल बिन मीना मछली का जल चला जाए, जल से अलग कर दो तड़फड़ा कर मर जाती है, प्राण दे देती है। ये दो ही वियोग हुए, एक दशरथ जी महाराज से मांग कर ले गया, जब जनकपुरी चले गए राम जी वो तो फणि बिन मणि हो गया, और दूसरा जल बिन मीना बनवास चले गए, जल बिन मछली हो गई, प्राणी छोड़ दिए। तो सत्य प्रेम चाहिए, प्रेम का खास लक्षण है कि वियोग सह नहीं सकता। सीधा नहीं साफ कह दिया कि महाराज ये शरीर आप साथ रहेगा, प्राण आपके साथ, प्राण जाएगा शरीर जाएगा इधर जाएगा ही। ऐसे वचन कठोर सूरी, आप त्याग की बात कहते हो, ऐसे वचन कठोर सूरी जो हृदय मिलगा हृदय नहीं फटता है। तो मैं जानती हूँ मानती हूँ कि आपका विषम वियोग सही है, पामर प्राण आपके वियोग को प्राण सहेंगे ऐसा मालूम होता है। आपने देखा कि मर जाएगी तो साथ में लिया, अपने आराम के लिए नहीं कि वे सेवा करेगी। सीता ने कहा मैं महाराज आपके साथ चलूंगी, आराम करोगे रात दिन, आपके चरणों में सो जाओ तो चरण चरण सेवा करूंगी, और जब परिश्रम होते तो मैं बाय करूंगी, इस बार से साथ चलूंगी। तो बात क्या था कि जो प्रेम असली है, सीता जी प्रेम है उसका सह नहीं सकती। वो एक लीला है जो रावण ले गया, तो गोस्वामी ने कहा है कि माया सीता का रहना, वो सीता माया भी थी। लखनलाल जी गए कंदमूल फल लेने के लिए, तो भगवान ने कहा कि सुप्रिया मैं ललित लीला में बड़ी शुद्ध नर लीला करता हूँ, ललित लीला करता हूँ मैं, तुम पावक में करो निवासा, तुम अग्नि में निवास करो, कब तक है जब तक निशाचरों का नाश न हो जाए तब तक। तो सीता जी ने अपना तो अग्नि में प्रवेश कर दिया, और एक माया को सीता रख दी, नहीं तो रावण छू नहीं सकता, भस्म हो जाएगा। पतिव्रता का तेज होता है, रावण छू सके ताकत है, तो निश्चय माया सीता सीता माया सीता माया कर माया सीता से वह ले गया। अब माया सीता में वही स्वभाव वही गति वैसी, तो सीता माया रूपी युग में हुई है, असली सीता पाव को निवास। इस वास्ते अंत में अग्नि परीक्षा करी, तो अग्नि परीक्षा क्या करना है, अग्नि में दी हुई जो सीता जी को प्रकट करना है। मानो प्रेम क्या होता है, एक आकर्षण होता है सज्जनों, वो जो प्रेम है ना भगवान के विषय में, वो भगवान से विमुख होने से प्रेम तो रहा, वो प्रेम क्या हो गया कि भोगों में विघ्न हो गया। चिन्मय तत्व में प्रेम था, वो जड़ता में हो गया, उसी को कामना कहते हैं, राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय भोग हाय भोग भोग ही सही प्रसन्नता लग दो में आसक्ति, रुपया इकट्ठा कर ले भोग भोग ले, इसमें समय बर्बाद कर देते हैं। अब वो था उधर का भूल गए, उल्टा हो गया इधर हो गया। अब ये छूट जाए तो वो हो जाए जरूर, उस भगवान के प्रेम करने की जरूरत नहीं है, संसार की आसक्ति के त्याग की जरूरत है। जहां त्याग किया वो तो प्रेम सत्य है ही भगवान के आप साहब ही। तो भक्ति में ज्ञान में ये त्याग कठिन हो रहा है, आसक्ति राग कर लिया त्याग, जैसे कोई तम्बाकू पीना शुरू करता बीड़ी सिगरेट तो त्याग कठिन हो जाता है, तो त्याग क्या किया कि खुद करके लगा लिया अपना, और कहो दे आप कमाया कामड़ा कहीं न दीजिए दोष, बताओ आप कमाया कामड़ा कहीं न दीजिए दोष, खोजे देगी पालड़ी दुकान देगी खोश। तो अपने आप आसक्ति कर ली, बालक जन्मता है तो पहचानता नहीं, माँ है गो है कोई कुछ नहीं पहचानता, पशु की तरह ही होता है वो, करते करते माँ है ये बाप है ये भाई है ये बहन है ये कुटुंबी है ये चाचा है ये ताऊ है ये काका है, ऐसे भर लेता है भीतर में निरंतर कुटुंब, फिर कुटुंब में फंस जाता है। तो इधर लगा दिया, और जो भगवान के भक्त हैं वो कहते हैं कि संसार से विमुख हो तो प्रेम भगवान में लगा देते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, बस हमारे तो भगवान है। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव त्वमेव सर्वम्। माँ को नहीं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही माँ हो आप ही बाप हो आप भाई हो। और तो क्या, धन संपत्ति देव विद्या आप ही हो, मेरे तो सब कुछ है नाथ आप ही हो। तो सब कर ममता ताग बटोरी मम पद मधे मात, ये भक्ति की बात है, सबकी ममता उठा ले, ममता माता पिता सूर्य आदि से तेल है, सब कर ममता। जननी जनक बंधु सुध दारा तन धन भवन सुहृद परिवार, दस बताए दस संबंध, जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवार, सबकर ममता ताग बटे, सबसे ममता बुठा गई, माँ बाप भाई संबंध कुटुंबी स्त्री पुत्र धन घर आदि सबसे ही सबकर ममता ताग बटोरी। ताग तोड़ी नहीं कहा, बटोरना कहा, तोड़ने क्या तुम तुम्हारे हम हमारे, तोड़ लिया ऐसा नहीं। तागा बटोरने का मतलब क्या कि जैसे माँ के साथ बेटे का संबंध तो बेटे का माँ के साथ संबंध, ऐसे भाई का भाई बहन का भाई भाई के बहन आपस में संबंध हो, यद्यपि दुष्ट संबंध हो मैं रहता है। तो हम अपने तागे को बटोर तोड़ जैसे क्या कि तुम तुम्हारे हमारे टूट जाता है। तो माँ का प्रेम तो रहे, अपना प्रेम नहीं, अपना तो प्रेम है भगवान से, तो माँ का स्नेह कैसे कि माँ की सेवा करना, माँ को किसी तरह दुख न हो जाए इस तरह से सेवा करना, तो माँ की ममता तो बड़ी रही मेरा बेटा है। और बेटे को चाहिए कि अपना ममता भगवान से कर ले, हमारी माँ भगवान है, हमारे पिता भगवान है, पिताजी की सेवा करने नहीं तैयार, जैसे प्रहलाद जी महाराज पिताजी कहने जहर पी लेते हैं, जो त्रास देख कभी चू नहीं करते, महाराज मेरे दुख क्यों दे रहे हो। प्रहलाद जी ने निर्णय कर दिया कि पिता का शरीर है इस पर पिताजी का हक लगता है, चाहे सोई करे, परंतु मैं परमात्मा का हूँ तो जब मैं पिताजी के विधान में राजी रहता हूँ तो पिताजी को चाहिए जिस परमात्मा का अंश है उस परमात्मा में यही लगा रहे, क्या रहे? जैसे मैं पिता के लिए कोई दखल नहीं देता ऐसे पिताजी को भी मेरे भजन में दखल नहीं देनी चाहिए। पर वो कहते कैसे करता है, वो तो मेरा शत्रु है बैरी है। तो ममता ताग बटोरा है, तोड़ दे से क्या पिताजी तुम तुम्हारे हम हमारे ऐसे हो जाते नहीं, माँ का बाप का संबंध जोड़ देते। तो संसार के साथ संसार की सेवा करे पर अपने कुछ नहीं चाहे, ये तोड़ना है सज्जन। ये संसार में रहने का बड़ा सुंदर तरीका है, उनको सुख पहुंचाओ सबको, अपने सुख की इच्छा मत रखो, ऐसे नहीं कि उसी सुख ही ना पहुंचाओ, उसकी सेवा करो भाई। क्योंकि संसार से आप शरीर पाया है, माता पिता से आपको शरीर मिला है, माँ का दूध और पिता का कमाया हुआ अन्न उसे शरीर पला है, और पढ़ाने वालों ने अपने विद्या से तुम्हें पढ़ाया है, सब कुछ तुम संसार के सीखे हो, तो तुम्हारी सीखी हुई संसार से ली हुई चीज संसार को पूरी ध्यान से दे दो, फिर संसार कोई संबंध नहीं। इस बात से संसार की सेवा करना है, इसका ऋण है, ऋण ऊपर इनका कर्जा चढ़ा हुआ है, इस बात से कर्जा अदा कर दो संसार की सेवा करके। और संसार की सेवा लोगे तो नया कर्जा चढ़ जाएगा, नया एक और नया आफत हो जाएगी। तो नया कर्जा तो ले लेने, पुराना कर्जा चुका दे। इस बार संसार की सेवा करना, कर्जा चुकाने के वाले को ऐसा नहीं मेरे कुछ ये निहाल कर देंगे, देंगे क्या इनका कर्जा चुका दें, देंगे क्या, देना तो हमें है, इनको क्या देना है, तो उसे लेने की इच्छा ही नहीं, लिया था वो तो कर्जा चला ही है, फिर नया कर्जा क्यों ले। भगवान का कर्जा तो नया नहीं हो जाओ, पर संसार का कर्जा नहीं लेना। लड़ो भगवान बाप को सागर रखे थे, पहले वलन कोस दो बेटी भले लेनो वलन बाप और साहब रखे थे। लेना तो पिता का भी ऐसा नहीं, वो तो लेना तो उतार ही देना है। इस वास्ते संसार की सेवा करे और उनसे सेवा चाहे नहीं, सेवा चाहे तो उसे कर्जा ले लिया, फिर ऋण और चढ़ जाएगा ज्यादा। इस वास्ते भाई बहन आप ख्याल रखो, घर वालों को सेवा करो, पर घर वाले सेवा नहीं करो नाराज मत। अरे वे राजी हो जाएंगे और करेंगे, कुछ सेवा करें तो फिर कर्जा बाकी रह जाएगा, अपनी सेवा करो वो तार ना करे। तो इमा संत की है बढ़ाई, मंद कर तुम्हें करे भलाई। बड़ा होता है जो मंद कर तुम्हें अपने भलाई करे, अपने पर कर्जा अपने उतारो भाई, वे चाहे शुरू करो। ऐसे भगवान के संसार के साथ संबंध रखे तो कितनी बढ़िया बात है। सेवा करने के लिए सब अपने और हमारे लिए कोई अपना नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई दूसरा है ही नहीं, न साधु है न संत है न माँ है न बाप है न भाई है न कुटुंब है न मित्र है न घर के न करूंगे कुछ, कोई अपना नहीं है। सेवा करने के लिए सब अपने, जो सामने आए उसकी सेवा करूं, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सेवा करना ये काम है। सजनों बड़ा सुगम उपाय है उद्धार करने का, ये लेने की इच्छा है ना यही जड़ता है, और देने की इच्छा चेतनता है। जड़ता छूट जाएगी, चिन्मय तत्व रह जाएगा, और लेते जाओगे तो जड़ता ही जड़ता ले, और लेगो क्या, संसार में तो जड़ता ही है और लेगो क्या। तो लेने की इच्छा है ये जड़ता है। पशु पक्षी वृक्ष आदि लेते हैं और संत महात्मा भगवान के भक्त ये देते हैं, और संसारी आदमी लेते हैं देते हैं, तो लेते हैं देते व्यापार चलता रहता, कितना भी चलेगा कोई पता नहीं। अनंत काल बीत जा तो यह लेन देन बंद नहीं होगी, और लेना बंद कर दे जाना शुरू कर देता, ये है साधक का काम। साधना का काम है लेना बंद कर दिया, अब लेना किसी से नहीं, अब देना ही देना बाकी रहा, सबकी सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, अब सेवा करना है, लेना है ही नहीं, कैसी मौज की बात है। लेने में आफत होती है, लोग देने में आफत समझते हैं, तो वो लोभी है क्रोधी है संसारी है, वो समझते नहीं। इस वजह सेवा करने से जी चुराते हैं। अरे भाई सेवा कर दो, कर्जा उतर जाए, उत्साह से प्रसन्नता से बड़ी तत्परता से सेवा करो, जिसे ऋण उतर जाए संसार का और भगवान में प्रेम हो जाए। ये संसार में आसक्ति है, इतना ही प्रेम भगवान की तरफ से हट गया। 100 पैसा आपके पास हो, 5-10 पैसा कहीं, 2 पैसा कहीं, 4 पैसा कहीं लगा दिया, अब भगवान में क्या लगे, कुछ बेटा है कुछ बेटी है, माँ है बाप है संबंधी है कुटुंबी है घर वाले, इनमें थोड़े थोड़े 5-7 पैसे करते करते 100 पैसा खरीद के जल्दी कर दिया, पैसा 2 पैसा भगवान में लगा दिया। अरे भाई पूरा का पूरा लगाओ, छोड़ा नहीं जब तो भगवान में ही, तुम्हें वो माता आज भी लगा, सब भगवान ही आपको, इनकी सेवा कर देना है। संसार तो संसार है, उसे सेवा, तीन बात बताई थी मैंने, एक तो सेवा करना, एक अपने आप को जानना, एक परमात्मा का भजन करना। तो संसार की सेवा करनी एक कर्म योग है, कर्म किया तो संसार का योग हो जाए, भगवान के साथ संबंध हो जाएगा। सेवा के लिए और अपने लिए कोई नहीं, प्याऊ पर आ जाए जब पिला दो, ठंडा अच्छा पिला दो, भुजिया भंगूरा पड़ा खा लो, मर तो अल अपने मौज हुई, बैठो मौज की बात, जाओ बहुत अच्छी बात, जल पियो। ऐसे संसारियों के साथ संबंध रखना केवल उन सेवा करने के लिए, जल पिलाने के लिए हम संबंध है, और कोई संबंध नहीं। इधर से आओ चारों तरफ से, इस तरह से गृहस्थ में रहकर सेवा करने का हमारा काम है, सबकी सेवा करो तो गृहस्थ में बड़ा आनंद होता है। ये भगवान ने गीता में व्यवहार में परमार्थ बताया, करे तो व्यवहार लेन देन और सिद्ध हो जाए परमार्थ, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, कैसी मौज की बात है। सब आसक्ति कामना सब छोड़ जाए, सबकी सेवा कर लो, कर्जा उतर जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ये कर्म योग है। कर्म से योग होता है, परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है। अगर कर्म से चाहता रहेगा तो संसार के साथ ही संबंध है। कारण गुण संगो से सदसद योनि जन्म सु, उस दिन योनि में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। गुणों में आसक्ति करेगा तो संग होगा भाई, वो जन्म मर्म होगा। ऊर्धंग चिंत सत्तोस्ता मध्य तिष्ठते राजसा अधोग सदे तामसा, सात्विक तो उपलोक में जाओ, राजसी तो मध्य लोग में, तामसी तो अधोलोक में जाओ। ते गुणों का संग से जन्म, गुणों का संग न करके संग गुणातीत का परमात्मा का करो, परमा सगुण भी गुणातीत, निर्गुण भी गुणातीत, परमात्मा होते निर्गुण, वो गुणों में बंधन नहीं होता। भगवान के साथ संबंध हो गया मौज करो, चाहे अपने स्वरूप के साथ संबंध, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो ज्ञान मार्ग, और भगवान के प्रेम में हो जाए तो भक्ति मार्ग, और संसार की सेवा करके संसार से संबंध तोड़ दे ये कर्म मार्ग, ये कर्म योग है। कैसी मौज की बात बताओ, अपने करना चर्चा चुका दे सब कोई, किसी से फिर कर्जा ले नहीं, संसार से आशा रखे नहीं, संसार की सेवा करे, पहले आशा रखे कर्जा लिया तो दुख पा रहे हैं, अब सेवा कर दे लेना नहीं कुछ भी, कर्म योग हो गया और अपने स्वरूप में स्थित हो गया ज्ञान योग हो गया, और भगवान के चरणों में लग गया भक्ति योग हो गया। अब इसमें से जिसको जो अच्छा लगे करो, यह सांख्य प्राप्त हो जाओ, जो सांख्य योग से ज्ञान से कोई कर्म योग से प्राप्त होता है, भक्ति योग से एक प्रेम अधिक होता है, भगवान के साथ में आकर्षण प्रेम विनोद मस्ती वो ज्यादा होती है। इस बात प्रेम में वाक बन रहा नृत्य पक्ष भक्ति हो तो भुवनम पुनाति, मेरा भक्त पवित्र कर संसार को पवित्र कर देता है। वाक बन के रहा, गदगद वाणी हो रही है, कंठ रुका हुआ है, आंसू आ रहे हैं, नृत्य कर रहा है, कभी जोर से बोलता है, कभी धीरे बोलता है, अरे मस्त है भगवान की भक्ति में तो मौज हो जाती है। तो दुनिया मात्र को पवित्र कर देता है। राम गीता में लिखा है, यथा रवि जैसे सूर्य जिस देश में जाता है, पृथ्वी के इस भाग में यहाँ दिन हो जाता है, और वो उस भाग में जाओ तो वहां दिन हो या रात हो जाती है, पर वो जैसे जाता है वो प्रकाश कर देता है। ऐसे भगवान का भक्त जहाँ जाता प्रकाश कर देता है, सूर्य का प्रकाश तो बाहर होता है, संत महात्मा का प्रकाश भीतर होता है, भीतर अपने अवगुण दिख लेते, अवगुण रवाना होने लगते, गुण आने लगते, सदगुण सदाचार आने लगते, दुर्गुण दुराचार खराब खराब मिल बातें छूटती चली जाती है। जो जो सत्संग करता है भजन करता है तो निर्मल होता चला जाता है, सब मन दूर हो जाते और मस्त हो जाता है। मत भक्ति युग तो भुवनम पुनाति, मेरी भक्ति युग है वो संसार को पवित्र कर जाती, वो चलता है तो पवित्र करता संसार को, और भगवान कहते हैं कि मैं वो पवित्र करता है। अनुप्रजा नित्य पूरे यंग हुई, मेरा भक्त अकिंचन है, कुछ चाहता नहीं, कोई वासना कभी कोई लालसा नहीं, तेरी मेरी भक्त में केवल रहता है, तो वो भक्त महाराज चलता है, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों महाराज? कहते उनके चरणों की रज्जी उड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। बढ़िया से भगवान भी अपवित्र होते हैं यार, पूरे यूं मैं पवित्र हो जाऊं भागवत महाराज, तो भगवान अपवित्र है, भगवान पवित्र है, अपवित्र सब है, क्योंकि मात्र दुनिया भगवान का स्वरूप है, तो अपवित्र वाले कहाँ रहे, भगवान में तो रहे। अरे भगवान के चरण में लग जाए तो रोम रोम ब्रह्मांड है, उनमें अनेक पापी है, उनका उद्धार हो जाए, भक्ति के चरण रेणु से। भक्त के बीच निवास रहते हुए भी उद्धार नहीं होता और भक्तों के चरणों की रज्जी हो जाए तो उद्धार हो जाए। बनवास में गए तो सबरी बड़ी सीधी शादी थी, बहुत पुराने जमाने में राम जी लक्ष्मण जी छोटे छोटे लंबी लंबी बूढ़ी माई चार बूढ़ी दांत भी पूरे नहीं ऐसी हुई। तो वे ऋषि मुनि कहता तू यह मत आया अगर तुम्हारी छाया पड़ जाए तो हम अशुद्ध हो जाओ जी, तो सबर जाती है इस बात बता तारना करते सरल बहुत सीधी भाग जाती कोई किसी ऋषि को तकलीफ न हो जाए। रात्रि में इंधन लाकर रख देती चुपचाप और जिस दानी से वो जाते पंपा सरोवर उस दानी में कांकरा नहीं चुप जाए, कांकरा दूर कांटा दूर कर दे बालू बिछा देती मैं चलो तकलीफ न हो छाने छाने से वो डरती थी। एक दिन तारना कर दी रघुनाथ जी महाराज वो तारना करी तो बड़ी विपत हो गई आपत हो गई, वो पंपा सरोवर का जल गंदा हो गया। अब भगवान आए तो बोलो कहा महाराज ये सरोवर जी गंदा हो गया, अब श्रद्धा करें तर्पण करें आचमन करें ओमा पवित्र पवित्र होगा करें गंदा हो गया आप पर चलो भाई आप इसमें चरण रख दो ये पवित्र हो जाए। भगवान कहे भाई मेरे चरण क्या हो गया महाराज आप इसमें भगवान चरण रख दिया जल बैसे ही वैसे ही। तो महाराज उपाय उपाय तुम कर नहीं सकोगे, उपाय तो मेरे को याद है बता भी दूंगा हो भी जाएगा पर तुम कर नहीं सकोगे, कर लेंगे महाराज बताओ हम कर लेंगे। तो अगर सबरी इसमें चरण रख रहे तो सब पवित्र गया। अच्छा सबरी को बुलाया सबरी डरती है पर राम जी है इस बार से वो कभी कोई अब भय नहीं मार पीड़ित नहीं करेंगे। भगवान ने कहा सबरी चरण दो सुराग हाथ धो चरण दो पापा धो महाराज पग दिया भीतर में साफ स्वच्छ निर्मल हो गया। तो देव सबरी तो पक्ष ठीक हो गया भगवान चरण सुना ही नहीं। अब भगवान की मर्जी ऐसा जिस किसी को बढ़ाई देनी हो तो भगवान की मर्जी है तो भगवान की शक्ति भगवान की है सबरी में और ताकत कहां से आई हो तो भगवान की भक्ति से आई। फिर भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के चरण रजि से मैं पवित्र हो जाऊं क्योंकि भक्त लोग मेरी चरणों से पवित्र होते मेरे चरणों के रज जाते हैं तो ये यथा माम प्रबद्यन्ते तथे भजाम्य हम भगवान को भी भगवान के भक्तों से आनंद आता है। जैसे माँ की खुशी से बच्चा खुशी होता है और बच्चा खेलते तो माँ खुश हो जाती है ऐसे भक्तों के चरित्र देख देख भगवान बड़े खुश होते हैं। भक्तों के छिप छिप कर देखते आनंद बहुत आता है भगवान को। जैसे माँ को बच्चे में माँ के बच्चे में थोड़ा आता है माँ तो एक जन्म की है अरे वो माँ सदा की है भगवान माँ तुम्हें माता पिता तुम्हें तो भक्तों के यार दुनिया को आनंद भगवान देते हैं भगवान को आनंद भक्त देते भक्त लोग आनंद देते भगवान को कुछ लेते लेना कुछ ही मुक्ति निराधरी भक्ति लुभाने मुक्ति का भी निरा हमें मुक्ति नहीं चाहिए। अरे मुक्ति तो हो गई भगवान में प्रेम लग गया तो संसार से छूट गए मुक्ति और क्या जानवर होती है मुक्ति निराधरी हम मुक्ति नहीं चाहते हम तो परमात्मा प्रेम चाहते भगवान मिले इस बात से मुक्ति का अखंड एक रस आनंद है और भक्ति का प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ता ही बढ़ता आनंद है बढ़ता ही रहे सुनिए कभी पूरा होता ही नहीं। अनंत दुख बीत गए श्री जी का कृष्ण भगवान का प्रेम पूरा हुआ ही नहीं और एक और को मिल नहीं सके और यहां तक संतों ने कहा कि लाल प्रिया जी में भूमि ने पहचान भगवान के कृष्ण की पहचान नहीं हुई कि कौन है ये कौन है ये पहचान ही नहीं एक ही तो आकर्षण उधर ही श्री जी का तो आकर्षण सजाता जी राजी का आकर्षण श्री जी के प्रति उस वही मस्त रहते हैं। तो लाल प्रिया भी से भाई ने पहचान पहचान नहीं जानते ही नहीं। गोपिकाओं ने कहा कि हमने आज लाला जी के दर्शन किए, भगवान के दर्शन, तो चरणों में पड़ती हूँ, तुम बड़े भागवत जी के दर्शन कर लिए। क्या मेरे दर्शन कहा, भगवान के दर्शन होते ही नहीं। तो गोपिकाएं लेके रखने लगी जो झूठ बोलती है राजा जी, तो भगवान के रहती ही नहीं, के दर्शन ही नहीं होते। तो एक दिन जमुना किनारे श्री जी देख रही थी कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान देख रही सीता जी के भाई, श्री जी के पास वहां नंद भवन है ना, वहां भी बड़े शौक है उठे, नंद भवन में भी है उठे दर्शन है भाई, चौके उधर बैठे उधर वो देखे सामने। तो ऐसे देखने लगी तो गोपिका देखो आज आज पकड़ो इनको, कहते दर्शन ही नहीं हुए, अचानक पकड़ा देखा तो एकदम तल्लीन हो गई। फिर कहा देखो आपके दर्शन आज दर्शन हुए, अच्छा तुम्हारे दर्शन हो गए, हाँ मेरे को दर्शन नहीं हुए। बोलती है अभी आकर से उधर अब तक लगाई हुई है दर्शन कर रही है, मेरे को दर्शन हुए, दर्शन मेरे को नहीं हुए। तो क्या देखते हैं, मैं दर्शन के लिए दृष्टि करी तो कुंडल का जो प्रकाश है उस प्रकाश में मन इतना रम गया, अगर मन गया ही नहीं, दृष्टि गई नहीं, इस बात में तो दर्शन हुए ही नहीं। तो दर्शन क्या है, वो कुंडल मस्त हो गई। पद्म पुराण में आया है कि भगवान के तेज का प्रकाश है उसी को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म नाम है भगवान के तेज का प्रकाश। इस गीता में ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूँ, मैं प्रतिष्ठित है मेरे में। तो इस वास्ते ब्रह्म क्या है वो उसमें ही ला रही है। तो मेरा प्रेमी देख नहीं पाता प्रेमास्पद को, परंतु प्रेमास्पद के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, संसार मात्र भगवान का प्रेम लीला भगवान है, भगवान के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। कंकर पत्थर ठीकरी भैया हर सी वो प्रेम भक्ति कहती है गोपिका है कि कंकर पत्थर और ठीकरी क्या भैया हर सी, सब में भगवान दिखे, करने यदि सब में वृक्ष में दिखे, कंकर में पत्थर में ठीकरी में भगवान दिखे सब दिखे। कारण क्या था कि वो जो आंख है ना, आंख में जो शक्ति है देखने की, सफेद भाग के बीच काला भाग के बीच में छोटी सी कनेरिका है, छोटा सा काला तिल्ले सा वो काला वहां है आंख, तो वो आंख में भगवान का रूप बस गया, वहां भगवान का रूप बस गया। देख जाइए आप भगवान ही भगवान दिखे सब जगह, भगवान ही दिखे और दिखे ही नहीं, भगवान भी लगता है। ये सांप होते हैं ना, सांप को मार देते हैं तो मारा हुआ सांप पड़ जाए तो उसको देख, दूसरे सांप आता है तो वो मारने वाले को प्रश्न देता है, मार देता है उसको, ऐसी घटनाएं कई सुनी है। वो छोड़ता नहीं फिर, तो वे क्या करते हैं कि मार दे तो उस पर कफन दे करके गाड़ देते हैं। कारण क्या है कि जो सांप को मारने वाला है उसको सांप देखता है, सांप देखता है तो सांप की आंख में मारने वाला का चित्र पड़ जाता है, दूसरे सांप देखता है दीदी ये आदमी है, वो कहीं जाओ पहचान लेगा, वो पहचान वो काट खाएगा। ऐसी कई घटना सुनी है मैंने, एक गांव की घटना जिसमें ऊपर बैठा छत पर मारे प्राण, सांप को मार दिया था ऐसे मर गया वो, इस तरह से वो सांप है। तो ऐसे गोपिकाओं के नेत्रों में कृष्ण बस गए। तो बात करती है कि ये भाई देखो, नंद बाबा भी गोरी और यशोदा मैया भी गोरी, ये काले कैसे आ गए, ये कैसे हो बताओ। तो कहा है कजरानी अखियाम में रमो रे दिन रात, प्रीतम प्यारो है ताते सावर गात, अंख में कजर लगे ना और अंख में रहता अर्धम वो काजल लगे तो काला हो गया है। और काला क्यों बताओ, कजरारी अंखियां में रमे रहे दिन रात आंख में रहता है तो आंख में काजल लग जाए, काजल में काला हो गया। इस तरह से बातें करती है भगवान, तो कहती हमें गर्ज नहीं है, वो नहीं छोड़ गए, वो गए बस बात नहीं, हम नहीं जाने। बात उसी की करती है, बात ही मत करो, उसकी बात छेड़ो ही मत, उसका नाम मत लो। उधर प्यारे काले काले सब बुरे, राधिका जी कहते काले काले सब बुरे, एक तो कालो भुजंग कैसे डरते तुरंत मरे, उधर प्यारे काले काले सब बुरे, काला कोई काम का नहीं है। सूरदास जी कहते हैं सूरदास कालो मत वालो, काले से काल डरे, उधर प्यारे काले काले सब बुरे। नाम मत लो, बात ही मत करो, अरे बात वही करे, बात वही करे और ये बात मत करो, शुरू मत करे। भगत होता है पागल होता है, ज्ञानी तो समझदार होता है, भक्त होता है पागल, लोग तो पागल है समझदार नहीं है। तो हमारे तो समझ इतनी बड़ी ठीक है, ठाकुर नंद कुमार ठकरानी ब्रह्मा लली है, और समझे तो समझे, हमारे तो समझ इतनी भली है, हमारी भी काफी है बस, ठाकुर जी सीताराम राधेश्याम राधेश्याम, अमर इतनी समझ भली, और समझ जरूर नहीं, समझ का क्या करे वो, हमारी तो समझ नहीं है। तो ठाकुर जी बसते हैं सब इधर में, इस वास्ते शरीर में सभी श्याम सुंदर गए तो शरीर सब गोपियों से बना, गोपियों का शरीर श्याम सुंदर से बना, कण कण में श्याम सुंदर, श्याम सुंदर की कण कण गोपिया ही गोपिया, प्रेम की ऐसी बात है महाराज, प्रेम में बंदर सुंदर हो जाती है। तो ऐसे प्रेम भगवान से हो गया, भगवान से मांगो तो प्रेम मांगो, जिज्ञासा ज्ञान मांगो मर्जी है, और बढ़िया चीज मांगने की प्रेम भक्ति। काग भूषणी पर प्रसन्न हुए तो क्या ज्ञान ले रहे, अनुमादिक सिद्धि ले ले, ये ले ले, सब कुछ ले रहे, सब देने का। काग भूषण जी विचार कहे भक्ति अपनी देन न कही, और तो सब ले ले, ये नहीं कहा मेरी भक्ति के लिए नहीं कहा। तो काग भूषण कहते महाराज आपकी भक्ति चाहिए, मैं तो सब ठाकुर जी प्रशंसा करते हैं, तुम बड़े चतुर परम सयाने हो, काहे बातों असमर्दन, असमर्दन क्यों नहीं मांगे, तुम बड़े चतुर हो, बड़े उजला तो मुक्ति निरादरी, अरे मुक्ति तो मैया यशोदा के आंगन में रज्जी है, रज्जी उन मुक्ति है, जिस मुक्ति परसते जिन रज रज के परसते मुक्ति मिलते है चार, वह रज को बिज गोपी का डर नगर बुहार, वो बार कूड़ा कर बाहर फेंकती है, मुक्ति तो उस फूस में पड़ी है, मैया के आंगन के रेते में मुक्ति पड़ी है चारों, मुक्ति देने वाला तो वहां खेलता है, उसको तो यशोदा मैया बांध दे छूटना मुश्किल हो जाए, भैया तो भगवान के बंधन में, भक्त के बंधन भगवान आ जाते हैं, बंधन हो जाते हैं। दुर्वासा को साफ कर दिया भाई हम भक्त पराधीन, मैं तो भी भक्त पराधीन हूँ, मेरा हाथ की बात भाई, जैसे पतिव्रता पति को वश में कर लेती है, ऐसे मैं वो तो भक्त वश में कर गया, महाराज आपका सुदर्शन के मेरा नहीं है, सुदर्शन तो उसकी रक्षा में दिया हुआ है, अब मैं रख रही वो अम्बरीश के पास जाओ, वो अम्बरीश के पास गए, वहां से मांगा, अम्बरीश ने प्रार्थना कर सकवा चक्र महाराज ब्राह्मण का पंडित ब्राह्मण को छुट्टी दो, तब फिर छूटा महाराज, दुर्वासा चरणों में गए राम राम राम राम, क्या करते हो महाराज आप ब्राह्मण, वो खड़ा ही खड़ा देख रहा है ब्राह्मण को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो भाई प्रेम की भक्ति की बात ऐसी है, भक्त के वश में होते आए भगवान, भक्त के वश में, भक्त के वश में आ जाए भगवान सदाई, भक्त मेरे मुक्त मणि। इस बात है भगत राम भरत सरिस को राम सने ही, जग जपु राम राम जपु जे ही, जग जप जग तो राम जी का भजन करते हैं, राम जप जय राम जी भरत भरत भरत भरत करते बिल्कुल बात है भाई, प्रेम की अलग बात, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।